Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. Evet, herkese iyi pazarlar. 94.9 Açık Radyo'da yeni bir Libero'dayız. Volkan'la ben varım. Konuğumuz var, Mehmet Yüce. Libero dinleyicileri için aşina bir isim artık. Sağ olsun kendisi de kitap serisine devam ediyor. Aşina olacağı da benziyor. İnşallah bizi kırmaz. Bundan sonraki yayınlarından sonra da buraya gelir. Öncelikle hocam hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Yüce İdmancı Ruhlar kitabının yazarı. Futbol tarihimizin klasik devreleri 1923-1952 yılları arası. Bu ikinci cilt. Birinci cilt Osmanlı melekleri. O da 1875-1923 yılları arası oluyor. Ve üçüncü cilt, öğrendik ki kitapta yazmıyor ama galiba romantik çağ olacak. O da 1952-1992 yılları arasını kapsayacak. Şimdi uzun bir maratona başlayacağız. Muhabbet maratonu ama her zaman olduğu gibi önce bir Eduardo Galeano'yu dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Eduardo Galeano. Gölgede ve Güneşte Futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Nasazzi. Ondan X ışınları bile geçemiyordu. Ona korkunç adını vermişlerdi. Saha bir Huni'ye benzer diyordu. Huni'nin ağzında da ceza sahası var. Orada ceza sahasında onun borusu ötüyordu. Jose Nasazzi 1924-1928 ve 1930 yıllarında Dünya Kupası'na katılan Uruguay takımının kaptanıydı. Uruguay futbolunun ilk kralı olan Nasazzi adeta takımının yel değirmeniydi. Herkes onun bağırışlarına, homurtularına hatta nefes alışına göre oynardı. Hiç kimse hiçbir zaman onun halinden şikayet ettiğine tanık olmadı. Eduardo Galeano. Gölgede ve Güneşte Futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Libero'dayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Mehmet Yüce, İdmancı Ruhlar kitabının yazarı. Hatırlatalım, kitap İletişim Yayınlarından çıktı. Türkiye futbol tarihinin derli toplu nadir yayınlarından biri. İkinci cilt, birinci cilt Osmanlı melekleriydi. Evet, o zaman 1923'te bıraktığımız yerden başlayalım. Uzun bir yayın olacak çünkü 1952'ye kadar gideceğiz. Ama tabii biz bir başlıklar manzumesi vereceğiz. İçeriden hikayeler. Artık gerisi, çünkü kitap oldukça yani futbol yazını için kalın bir kitap diyebiliriz. Çünkü Türkiye'de yani kitaptan ziyade ansiklopedi olarak gözükebilir. Yani hem o dönemki hikayeleri anlatmasının yanında maçların skorları, işte golü atanları gibi bilgiler de yer alıyor. Kadrolar var mesela. O konudaki sonuçlar araştırma var, yapacak kişiler var için de kaynak kitap niteliğinde. Aynı, bir taraftan ciddi anlamda da kantitatif bir çalışma. Çünkü bizim herkesin bildiği lig öncesi olan ligler, çünkü az sonra konuşacağız. Oradaki skorları sadece İstanbul'dan da değil. Bu önemli. Hatta zaman zaman doğru bildiğimizi sandığımız bilgilerin gerçek halleri de var. İlk kitapta olduğu gibi bu kitapta da var. Üçüncü ciltte de olacaktır herhalde. Aslında şöyle başlayalım, hem Osmanlı meleklerine de gönderme olur. Burada ciddi bir malumat görüyoruz. Kaynaklardan faydalanmış. Hatta daha Türkçe'ye geçilmeden önce, yani Latin alfabeye geçilmeden önce Osmanlıca kaynaklardan yayınlanmış. Ve müthiş bir çalışma, efor. İnsanlar o dönemde spor dergileri, futbol dergileri yayınlamışlar, yazılar yazmışlar. Onları görmek de müthiş keyif veriyor. Çünkü atalarımızdan ziyade yani bu işlerin buraya gelmesinin aslında önemli parçalarından biri de oynamadıkları kadar yazmalarıyla onlara ait değil mi? Tabii tabii. Yani şöyle 1880'de bile futbol maçı eğer yazılıyorsa Levant Herald gazetesinde bunu yazan da aslında orada oynayan futbolcular. Yani İngiliz futbolcular kendi maçlarını yazıyorlar, anlatıyorlar. Yoksa gazete şey demez yani, aa şurada bir maç varmış, gideyim işte şuraya bir muhabir yollayayım da acaba kaç kaç bitmiş demez. Çünkü öyle bir maç olduğunu bile bilmez. O zamanki gazetecilik anlayışı şöyle, haber senin kucağına gelir, sen de yazarsın. Padişah'tan telgraf gelir, kraldan, habercisinden bir şeyler, duyurun bunu derler. O şekilde olur. Bunlar Levant Herald'da çıkanlar mesela. Tabii. Daha bir hatırat niteliğindeki bilgiler. Evet. Yani onlar işte biz ama şöyle bir şey var tabii. İngilizlerin meşhur organizasyon yetenekleri tabii İstanbul'da ve İzmir'de de mevcut. Lig kuruyorlar. Takımlar birbirleriyle ikişer maçtan deplasmanlı olarak oynuyorlar. Sadece futbol değil, krikette de böyle. İstanbul içi deplasmanlar. İstanbul içi deplasmanlar. Mesela Bebek takımı Tarabya'da oynuyor maçlarını. Kadıköy'e mesela deplasmana geliyor. Mesela Moda'yla şeyde oynuyor. Moda'daki kriket sahasında oynuyor. Şu anda tam bu şeyde Yoğurtçu Parkı'nda Lefter'in heykeli var ya. Onun olduğu park İstanbul'un en eski kriket sahasıdır. Hemen orası. Yanında Papaz'ın çayırı zaten. Hemen yanında da Papaz'ın çayırı var. Orası eskiden ağaç yokmuş orada. 1930'da dikmişler o ağaçları. Ondan önce bayağı bir çayırlıkmış. Adalar gibi yani. Tabii tabii. Adalar da hep 60 senedir ağaçlıklı zannedilir ama öyle değil. Bağların yoğun olduğu tabii, bir yerde. Tabii. Peki, yani ağaç dikmek her zaman iyi bir şey değil. Ha, bir de her yere çam dikiliyor ya. Ocağın incik veya çam bizim temel ağaçlarımız oluyor dikmek için. Evet. Şimdi bu yazarlara niye böyle muhabbet gönderip açtım? Çünkü İlk kitapta da, ikinci kitapta da hoş bir tarz var. Muhayyel ahbaplarım diye. Evet. Çünkü hiçbir hayatta değil bir taraftan. Şimdi bu iş 1910'da ilk defa yerli futbol mecmuası çıkıyor. Fakat sadece 7 sayı çıkıyor ve okurlarına müthiş bir serzenişle sona eriyor. Allah belanı versin diye. Aslında oyunculardan, futbolculardan da almalarını bekliyor anladığım kadarıyla. Yani esas müşterileri çünkü oynayan futbolcular ve kendi isimlerini okuyacaklar orada. Birbirlerinin haberlerini alsınlar. Galiba. Kim kaç kaç yendi ama yok. Onlar dahi tam alamıyor demek ki ve 7. sayıda büyük bir serzenişle kendini kapatıyor. İsmi neydi yayın? Futbol. Futbol. Gayet de güzel bir isim var. Net bir isim var. Sonra 1913'te İdman mecmuası çıkıyor. İdman daha tabii derli toplu. Büyük yazarları var. Sonradan büyük olmuş Burhanettin Felek. Burhan Felek var. Galatasaray'ın kurucularından Abidin Daver Bey var. Bunlar büyük yazarları. İttihat ve Terakki'nin bir gölgesi şeklinde. Son sayılarında falan mesela Enver Paşa'nın direkt mesela kapakta resmi var. 33. 34. sayıda. 35 sayı çıkıyor galiba toplam. Bayağı iyi bir sayı. Aylık mı, haftalık mı? Haftalık çıkıyor önce. Sonra 15 günlük oluyor falan. Kapağı onlar değişiyor biraz. Kapağı Enver girdikten 2 sayı sonra da yallah olmuş. İkinci sayıda, evet öyle oldu. İkinci sayıda Galatasaray özel sayısı yapıyor. Sarı kırmızı çıkıyor şey kapağı. Üçüncü sayıda da Fenerbahçe özel sayısı yapıyor. Mesela düşünün 1913'te Galatasaray'ın tarihçesini anlatıyor. Yani 1905'te kurulmuş Galatasaray'ı 1913'te Ali Sami Bey anlatıyor. Yine 1907'de kurulmuş Fenerbahçe'yi de 6 sene sonra Nasuhi Bey anlatıyor. Nasıl kurulduklarını anlatıyor. Peki bunlar fotoğraf veya çizim de muazzam fotoğraflar var içinde. Zira Türkiye'de basılmıyor İstanbul'da bunlar. Muhtemelen İtalya ya da Avusturya'da basılıyorlar. Çok net fotoğraflar var. Daha Allah sonraki Allah. Fotoğraflara göre çok çok kaliteli. Oradan aldım birkaç fotoğrafı şey için, kitaplar için. Ya evet, şimdi o dönemin basın beni en çok şaşırtan bazı fotoğraflardaki bu kalite olmuştu. Kalite, şimdi aydınlanmış oldu. Tabii tabii. Yani şöyle var. Mesela o tarihlerde çıkan Şehbal diye bir dergi vardır. Şehbal'in anlamı şey, kuşun kanadının en uzun tüyü galiba. Çok hoş bir ismi vardır. Şehbal o zamanın en muazzam magazin dergisi diyebiliriz ama şimdiki anlaşılan manada bir magazin değil. Yani kültür dergisi aslında. Siyasi de bir dergi. Fakat mesela spor haberleri de veriyor. Ve bütün fotoğrafları Avusturya'da basılıyor. Ve nasıl net biliyor musunuz? İnanılır gibi değil. Bu dergi aylık bir dergi mi? Bu dergide işte bunlar... aylık olması mecbur sanırım. Avusturya'dan gel yapana kadar baskı vesaire. Bir, tabii yani bunlar epey bir sürü... Mesela gitmişler bütün Karadeniz'i gezmişler. Samsun'dan Batum'a kadar her yerin fotoğrafını çekmişler. Umumi manzara olarak ve basmışlar dergide. 1910'lardaki mesela Samsun'u, Giresun'u, Rize'yi, Trabzon'u görebilirsiniz. Muazzam. Peki bunu nerede görebiliriz? Bunu işte kütüphanelere gideceksiniz, bakacaksınız. Ha, Atatürk yani. Kitaplığında var sanırım. Atatürk Kitaplığında Şehbal zor. Spor dergileri var. Beyazıt'ta olabilir. Milli Kütüphane'de var. Yani bulursunuz mutlaka bir yerlerde. Peki o zaman dönelim tekrar biz kitaba. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı. Evet. Şimdi bu 1922. Bu galiba Türkiye futbol tarihinden konuşacaksak önemli cemiyetlerden ve tarihlerden biri oluyor galiba. Evet. Şimdi bu işin aslı önce mahallilikler. Yani örneğin Konstantinopol Futbol Association League. Şimdi bu bir aslında teşkilat. Yani Türkiye Futbol Teşkilatları tarihine eğer vakıf olacaksak Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı gökten zembille inmiyor. Ama ilk defa ulusal bazda bir ittifak olduğunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye futbolu için ve Türkiye sporu için çok önemli. Sonradan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü olan şey bu aslında. Yani sadece futbol değil bu. İdman cemiyetlerinin bütünü. Eğer futbol federasyonuysa 1922'de aynı cemiyet kurulduğunda futbol federasyonu heyeti müttehidesi kuruluyor. Birkaç tane ancak şey kurulabiliyor, federasyon kurulabiliyor. Bunlardan biri de futbol ve işte Yusuf Ziya Bey de bunun ilk reisi oluyor. Sene bu 1922 Ağustos. 22 artık yakında cumhuriyet ilan edecek. Tabii. Cumhuriyetin sınırları evet. Nispeten Hatay'a hiç belli. Futbol Federasyonu'nun logosunda 1923 yazmasının sebebi şu. 1922 aslında 1920'lerde karar veriliyor buna. 1922'de resmen izin alınıp kuruluyor. Yani hükümetten kuruluyor bu. Osmanlı hükümetinden kuruluyor. Fakat FIFA'ya resmen kabul edilmiyoruz. 1921'de Yusuf Ziya bizi FIFA'ya muvakkat deniyor o sıralar. Yani geçici olarak üye yapıyor. Aslında kurulmuş oluyoruz. Ama Futbol Federasyonu kendi resmen kuruluşunu 1923'te FIFA'nın esas onayıyla yapıyor. Okey, tamam. O yüzden 1923 deniyor. Ve bu belki de bu cemiyetin sayesinde şehirlerde daha organize futbol organizasyonu ligler düzenleniyor. Şimdi tabii, yabancı takımlar ziyaret etmeye başlıyor. Tabii. İade-i ziyaretler oluyor. Oluyor evet. Şimdi şöyle aslında 1922'den önce de mesela Trabzon'da 1921'de federasyon kuruluyor. Trabzon'un kendine ait bir mesela federasyonu var. İzmir'de Rumların kendilerine ait federasyonları var. Türkleri pek almıyorlar. Ona. 21. Tabii yani. Daha mübadele olmamış. 1900'de başlıyor. Tabii. İzmir'in şeyi. 1922'ye kadar Rumların kurduğu bir futbol association var. İstanbul'da da var. Ankara'da da 1921-22 gibi var. Trabzon'da var. Bilmiyorum ama muhtemelen Mersin'de var. Adana'da da vardır. Çünkü oralara daha henüz tam olarak giremedim. Onların şeylerine, kaynaklarına. Şunu söyleyebiliriz. Bunlar kendi başlarına münferiden ligler düzenliyorlar. Kaç takımla falan yaklaşık? Mesela İstanbul'da 4 takımla başlıyor bu. Trabzon'da mesela 4 takım gene. Efendim İzmir'de 3-4 takım. Yani bunlar birbirleriyle ikişer defa karşılaşarak ama haftada bir maç yapılıyor mesela. Peki o zaman şey önemli mi? Mesela Galatasaray yaylı geziler yapıyor. Yani şimdi ilde ligler var, bölgelerde ligler var ama mesela Galatasaray çıkıyor, Mersin'e gidiyor mesela. Orada maç yapıyor, Bursa'ya gidiyor. Şimdi o zaman da Galatasaray falan böyle bir biliniyor mu yani bu adamlar tarafından? Şöyle, deplasmanlar şöyle başlıyor. İzmir-İstanbul arasında başlıyor önce İngilizler tarafından. Sonra Galatasaray'la Fenerbahçe birazcık palazlanınca 13'lerde falan 1913'lerde İzmirliler gelip Galatasaray'la Fener'le oynamaya başlıyorlar. İzmirli İngilizler gelip. Sonra yavaş yavaş memleket düşman işgalinden kurtuldukça şehirlere komutanlar yerleşiyor, paşalar. Mesela İzmit'te Nurettin Paşa var, meşhur. Sakallı Nurettin. Evet. O mesela anladığım kadarıyla Galatasaray'ı biraz seviyor gibi. Galatasaray'a özel yat yolluyor. Oo. İzmit'ten. Galatasaray yatla İzmit'e gidiyor. Neyse, en azından İzmit. Ben bir İzmir anladım da. Yok yok. Diyecektim. İlk Galatasaray takımı yallah. İzmit'e gidiyor. İzmit'te İzmitlilerle maç yapıyor Galatasaray. Mesela öyle bir 1923'te. Mesela Trabzon İdman Ocağı İstanbul'a geliyor. Mesela Galatasaray'la maç yapıyor. Çünkü Trabzon İdman Ocağı'nın kuruluşunda Galatasaraylılar var. Allah Allah. Tabii, çünkü Galatasaray Lisesi mezunları kuruyor Trabzon İdman Ocağı'nı. Rengi de sarı kırmızı zaten. Trabzon İdman Ocağı'nı. Tabii. Bunu da tarihte not düşelim o zaman. Böyle şeyler oluyor. Sonuç itibariyle deplasmanlar bu tür, ama Mersinlere, şuralara, buralara gidişler daha çok profesyonel futboldan önce takımların para kazanmaları için bir takım teşkilatlar. Mesela Alsancak Stadı için mesela Altay diyor ki gel diyor Galatasaray'a diyor. Bütün diyor mesela hasılatın diyor mesela %60'ını al diyor. 65'ini al diyor. Onun gibi şeyler yapılıyor. Öyle öyle gidiyorlar, yoksa gitmiyorlar. Peki hızlı hızlı stat da demişken kitaptan evet, belli başlıklarla gidiyoruz. Evet. Bu meşhur Taksim Stadı hikayesi. Çünkü o zamana kadar maçlar nerede, Union muydu? Union Club. Evet. Kadıköy'de. Kadıköy'de orada oynanıyor ama evet. Taksim Stadı herhalde yapıldığı zaman 23-24 sezonda hazır galiba. Şöyle, Taksim Stadı topçu kışlası olarak çok eskiden beri var. Futbol stadına dönüşüyor. Futbol spor şeyine, hareketlerine beyaz Ruslar tarafından dönüştürülüyor. Köpek yarışları, at yarışları falan, motosiklet yarışları yaptırılıyor. Sonra Çelebizade Sait Bey burayı alıyor. Ortadaki çeşmeyi yıkıyor. Burayı tanzim ediyor. Kaldırım tesviye ediyor. Kaldırımları falan yıkıyor ve futbol sahası haline dönüştürüyor. Bir de içeride de boks ringi de kuruyor. Boks da çok önemli çünkü. Taksim Stadı kadar galiba, kurulan Taksim Stadı kadar bunu kuran insan da önemli galiba. Çok önemli tabii. Onu da bir hatırlatalım. Çelebizade Sait Bey Türkiye'de futbol tarihini eğer biliyorsak çok şey borçluyuz ona. Yani kendisi 10 sene sürekli 12-13 sene yayınlanmış bir spor mecmuasının sahibi. Spor Alemi diye. Kitapta da bayağı bölümler var onda. Tabii. 1919 Kasım'da başlıyor. Oldukça gri bir dönemde, şehri işgal altındayken bir insanın umumi harbe başladığı için Sorbon'a gidecekken gidemiyor. Burada İstanbul'da bir tane üniversiteye kaydoluyor. Kaydolunca orada okuyan futbolcularla tanışıyor ve bir futbol mecmuası fikri doğuyor. Yapayım. Ve bunu kaç sene yapıyor? Ve bunu evet uzun bir süre yapıyor. Sonra da spikerlik yapıyor adamcağız, biliyorsunuz. Yani bilmiyorum, maç anlatıyor. Radyoda ilk maçı anlatanlar Eşref Şefik'le Sait Çelebi'dir. Hakikaten Çelebi'ymiş o zaman. Sait Çelebi. Sonra bir dönem işletmecisi Maltalı bir Rum'muş. Maltalı bir Rum. Bork isminde. Bork isminde. Evet. Sonra tekrar başka bir Türk'e veriliyor. Evet. Sabri Mahir'in ağabeyi. Abdülaziz Beyefendi. Abdülaziz Beyefendi yapıyor. Fakat o da işletemiyor bir şekilde. İş Bankası alacak falan diyorlar. Deniyor. Sonra bu kulüplerin eline geçiyor. Ve ama maçlar burada oynanıyor. Maçlar burada oynanıyor. Yani maçlar 1900 ara sıra anlaşmazlık sebebiyle Union Kulübü'ne gene kısa vadeli dönüşler olmakla beraber oraya bir ant parantez koyuyorum. 1922 ile 21 ile yıkılana kadar 39'a, yani 41'de yıkılıyor. 40 ile 41 arasında yıkılıyor ama 39'a kadar maçları oynanıyor. Prost planına için Gezi'ye, evet, Taksim Gezi Parkı yapılana kadar. Evet, İnönü Gezgisi. Gezgisi Parkı. Evet. Daha sonradan Gezi'ye Gezi devşiriliyor. Evet. Sonra zaten şimdi, evet, Gezi Parkı'na kadar geliyordu. Evet, evet, evet. gazeteler ve mecmualardan bahsediyoruz. Çünkü Çelebi yani yaptığı o dönemlerde az buz bir şey değil. Onun yani kadar önemli bir adam gene Yusuf Ziya Bey. Hem evet, Futbol Federasyonu Başkanlığı yapmış, Galatasaray'da futbolculuk yapmış. Belki de Türkiye'nin yurt dışında oynayan ilk futbolcularından biri. Lozan'da Servet takımında oynamış öğrenciyken. Babası tabii göndermiş onu oralara. Buraya döndükten sonra spor alemi biraz Fenerbahçeli. Biraz değil, epey Fenerbahçeli. Sene? İşte spor, yani 1919'da başlayan spor alemi Fenerbahçe'yi tutuyor. Yayın. Yayın olarak. Evet. Tabii yani spor alemi Fenerbahçe'ye ya yandaş bir şey. Ama çok böyle İreti edici bir şekilde değil. Onu soracağım. Şimdi bir taraftan da bunların dili ve söylemi herhalde bizim şu anda anlayacağımızdan çok farklı. Çok farklı. Naif. Yani. Tabii. Yani Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar okusalar ne güzel tutmuş Fenerbahçe'yi derler. Al işte. Hiç yani canımız yanmıyor bundan derler. Çok güzel anlatıyor çünkü. Tamam, Fenerbahçeli. Mesela Galatasaray'la ilgili olumsuz bir şey mesela söyleyeceği zaman şöyle söylüyor mesela. Bunlar diyor lüzumsuz hareketler diyor en fazla. Yani lüzumsuzluk orada aslında ağır bir laf ama şimdi size hiç öyle gelmiyor. Tabii canım. Ne kadar naif. Fakat Yusuf Ziya Bey için değil o kadar. Öyle söyleyeyim, o Galatasaraylı çünkü. O da diyor ki ben diyor buna karşılık diyor bir Galatasaraylı dergi kurayım diyor. Türkiye İdman Mecmuası'nı kuruyor 1922'de. Tam Refet Paşa İstanbul'u teslim almaya geldiği gün İngilizlerden. Daha Türk ordusu gelmiyor ama 1922'de Refet Paşa geliyor birkaç kişiyle. O dönem Kasım 1922'de Türkiye İdman Mecmuası'nı kuruyor ve ciddi şekilde Galatasaray yanlısı fakat yine aynı lisanla, üslupla bir dergi yayınlıyor ve başlıyor matbuat savaşları. Yani spor alemiyle Türkiye İdman Mecmuası birbirine girer gibi yapıyorlar. Yalnız biraz orada bir danışıklı dövüş var gibi satsın geliyor diye bana. Satsın diye yapıyorlar biraz. Çünkü bunlar arkadaşlar da aynı zamanda. Ve beraber kupa falan düzenliyorlar. Mesela Taksim Stadı'nın açılış maçını Galatasaray ile Fenerbahçe yapıyor. Aslında daha önce gayrimüslimler açıyor onu ama olimpiyat oyunlarında. Ama gerçi hani resmi küşat deniyor Galatasaray ile Fenerbahçe. O maçın kupasını Türkiye İdman Mecmuası ve Spor Alemi Kupası olarak koyuyorlar. Tabii. İlk şimdi yine kitaptan böyle bir bölüm, yani kitap sırasına göre, devam sırasına göre gidiyorum. Tabii bu arada yıllar da gitmiş oluyor. Aradan zaman geçmiş oluyor. Hala yaşayan kulüpleri görüyoruz aslında kitaba baktığımız zaman. Mesela Kasımpaşa'ya, Vefa'ya, İstanbul Spor'a, Helal Bey'i. Tabii. Bir Altınordu var mesela. Türkiye'de bilinen haliyle İzmir'in takımı zannedilir ama kitapta almıyoruz ki İstanbul'da sağlam. Altınordu'nun nüvesi Galatasaray Lisesi'dir. Galatasaray'ın ikinci takımı olarak kurulmuştur. Galatasaray liseler bayağı bu işte Türkiye'deki futbol işinde yer alıyorlar anladığım kadarıyla. Tabii. Trabzon'a kadar gittiklerine göre. Yani Türkiye'de futbol varsa bunun ilk nüvesi Galatasaray Lisesi'dir. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani Galatasaray Lisesi sayesinde mesela Fenerbahçe'nin daha sonra gelişmesindeki en önemli etmenler de Galatasaray Lisesi'nde bir şekilde bulunmuşlar. Yani öğrenci, talebe olarak? Talebe olarak bulunmuşlar. Birçoğu bitirmemiş olabilir ama bulunmuşlar. Yani bu şey demek değil hani Fenerbahçe'yi Galatasaraylılar kurdu diye bir şeylik var ya, öyle bir şey değil. Asla Fenerbahçe'yi Fenerbahçeliler kurdu ama sonraki gelişmesinde mesela Galatasaraylıların payı vardır. Her şeyde var. Altın Ordu'yu da Galatasaraylılar kuruyor. İsmi de Progress International. Yani o şekilde kuruluyor. Önce Galatasaray'ın ikinci takımı olarak kuruluyor. Sonra kendisi rüştünü ispat ediyor. Koyu bir iddiatçı olan Aydınoğlu Raşit Bey var. Şiirler, marşlar falan yazan bir adam. Böyle Turancı bir adam. Öyle söyleyeyim size. Bu adam Terakki zaten. Terakki'nin Terakki International. Tabii Terakki diyorlar zaten bazen ismine de. Progress, Terakki 1914'te de Altın Ordu oluyor ve ilk icraatı ne biliyor musunuz? Rum takımlarında maç yapan, gayrimüslim takımlarda oynayan meşhur Hasan'la Dalaklı Hüseyin'i takımdan atıyor. Bizim oyuncularımız asla ve asla diyor şeyde oynayamaz. Yabancı olarak görüyor onları. Halbuki O zamanki Rum, Ermeni, Musevi takımları, Makabi, şu bu, hepsi aslında bizim takımlar. Yani İstanbul'un takımları. Ama tıpkı İzmir'in takımları olduğu gibi. Ama İttihat Terakki felsefesi yerleşmeye başlamış. Felsefesi 1909'da Adana'da bir yerleşmiş anladığım kadarıyla. Bayağı bir yerleşmiş. İstanbul'a yerleşmesi benim tahminim bu 1913'ler 14'ler gibi. Yani 1914'te bu Altın Ordu oluyor ya, Progres. Evet. Progresken sanki ortalık daha bir özgür. Ne zaman Progres Altın Ordu oluyor, o zaman bazı şeyler değişiyor. Yani 1914'te İstanbul'da Rum takımlarına bir nefret başlıyor. İşgal ayrı. Dava işgal. İşgal ayrı. İşgal 1918'de. Şöyle bir şey var. 1914 ile 18 arasında zaten savaş var. Aslında 1912'de başlayan bir savaş var. Balkan Harbi ile. Evet. Memleketin savaş şeyi, portföyü veya nasıl diyelim, oldukça geniş. Hele o dönemde bayağı yoğun. Bir de şey, yani, sevimsiz yani. Devamlı bir savaşan için bir memleket. Evet, evet. Yani savaşmaktan yorulmuyor. Artık nasıl bir savaşmaksa 1912'de başlıyor. Yani 1923'te bitiyor işte. Evet. Yani neredeyse 10 sene kadar savaşıyor bu memleket. Ve savaşırken tabii neler oluyor, neler olmuyor. Yani ilk yarı Osmanlı olarak başlıyor, ikinci yarı Cumhuriyet olarak bitiriyor yani bu 10 sene içinde. Mesela şöyle bir şey var, size söyleyeyim. 1923 senesinde Türkiye milli takımı 26 Ekim'de Romanya ile oynuyor. İlk milli maçını yapıyor şeyde, Taksim Stadı'nda. 26 Ekim'de daha Cumhuriyet ilan edilmemiş biliyorsunuz. 29 evet. Ekim. 26 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti milli takımı maç yapıyor ve de marş da çalıyor. Milli marş da çalıyor. Türkiye Cumhuriyeti lafı geçmiyor ama yani. Türkiye geçiyor. Türkiye olarak geçiyor. 28 Ekim günü Fenerbahçe ile Galatasaray ile Bükreşliler oynuyor. Yine aynı takım aslında da ismi bu sefer Bükreş oluyor. Hani Galatasaray ile oynadığı için. Ama hani aynı takım. Milli olmuyor. Hemen hemen aynı takım. Bir iki futbolcu değişik. Bu Osmanlı döneminde yapılan son maç diyebiliriz. Yani çünkü 28 Ekim'de oynanıyor. 30 Ekim'de de, yani 29 Ekim'de Cumhuriyet ilan ediliyor. 30 Ekim'de de bu sefer Fenerbahçe Romanya Muhtelit'i ile oynuyor. O da aslında hemen hemen aynı takım. Muhtelit dediğim yani. Evet. Milli değil ama onlardan oluşan futbol. Karma tabii. Ve o da Cumhuriyet'in ilk maçı. İlk maçı oluyor. Ve bununla iki gün arayla oluyor i̇ki ama. İki gün yani arayla oluyor. Böyle enteresan şeyler oluyor. Hadi bizi müzik bir molası verelim. Hayli sohbet ettik. Sarkis Efendi'nin Kimseye Etmem şikayetini dinleyelim. Ondan sonra bu güzel sohbete Libero'da devam edelim. Titrerim mücrim gibi bak. bastıkça istikbalime. Perdeyi buz at çekilmiş, korkarım ikbalime. Perdeyi buz at çekilmiş, korkarım ikbalime. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Titrerim mücrim Sarkis Efendi'den Müzeyyen Sena yorumuyla dinledik. İdmancı ruhları konuşuyoruz. Sarkis Efendi ritminde. Şimdi biraz hızlanıyoruz tabii. Mehmet Yüce konuğumuz, İdmancı Ruhlar kitabının yazarı. İletişim Yayınlarından çıktı. Futbol tarihimizin klasik devrileri 1923-1952 anlatıyor. Biz yavaş yavaş artık 30'lara geliyoruz. Ama bu arada çok hızlı geçiyoruz. Çünkü kitapta bu bilgiler alabildiğine geniş bir şekilde var. Meraklısı için hatırlatalım. İzmir'e gidiyoruz. İzmir'e önce bir 30-31 sezonuna gidiyoruz. Sonra 84 sene sonrasına geçeceğiz. Sadece bu olay için. Karşıyaka kitaptaki haliyle söyleyeyim. Sakız Adası'nın Hios'un takımıyla oynuyor. Selaps. Ve bu mübadele sonrası tabii artık İzmir'de Rum kalmamış diyebiliriz. İzmir'deki Rum... Vardır, yine azdır. Vardır. Yani dönmüşler azdır. Belki sonra tabii. Kısa bir şekilde. Karşıyaka takımı, İzmir'in bildiğimiz Karşıyaka takımı bir dostluk maçı hadisesiyle herhalde Selaps'a gidiyor. Ama maç bitmiyor değil mi? Evet, yağmur yağıyor. Şöyle. Neyse olay çıkmıyor en azından, yağmur yağıyor. Karşıyaka İzmir'in ilk kulübü tabii. 1912 senesinde kuruluyor. Karşıyaka Mimarese Bedeniye diye. Mimarese idman, egzersiz demek. Karşıyaka'nın den önce aslında Ayvalık gidiyor şeylere, Yunan adalarına. Hatta Midilli'den başlıyordu bu. Midilli'ye gidiyor Ayvalık. Yüzerek bile geçebilirler. Ayvalık'ın yani. Midilli'ye gitmesi Türk Spor Mecmuası'nda bayağı bir eleştiriye uğruyor. Diyor ki ya sen etine buduna bakmadan ne gidiyorsun? Çünkü o zamanlarda futbolda böyle yenilmek falan çok büyük bir şey olarak, şeref meselesi olarak görülüyor. Yabancılara o dönem yenilmek. Yenilen milli takıma bir senelik futbol oynamama cezası veriliyor hatta. Yani şöyle 1928 olimpiyatında Mısır'a 7-1 yenildikten sonra. Ama yenilmemişler, ezilmişler canım. Yani sanki 90'larda hiç 7-0 yenilmiyor Türkiye milli takımı. 8'ler var canım ama artık araya toplanmış uzun bir yıllar var yani. Dolayısıyla şeref meselesinden geçmiş artık hadis. Sonuç itibariyle İzmirliler 6 ay şeye gidiyor, Atina'ya gidiyor. Karşıyaka işte Sakız'a gidiyor falan, bayağı bir gidiyorlar. Ve bu münasebetler de o devrin politik hayatına pek uygun. Çünkü Yunanistan'la ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Venizelos'la bayağı bir samimiyiz. Evet. İsmet İnönü hatta 31 Balkan Olimpiyatlarında Venizelos'la beraber yan yana oturuyorlar. Orada enteresan bir şey var, onu söyleyeyim size Karşıyaka'dan önce. Araya bir şey sokayım. Mehmet Ali 100 metreci var. Türkiye İşçi Partisi'nde. Aybar. Mehmet Ali Aybar'la Galatasaraylı hani o Semih Türkdoğan. Orada yarışacaklar. Fakat start hakeminin daha önce yaptığı bir yanlıştan dolayı, haksızlıktan dolayı Mehmet Ali Aybar diyor ki bu hakem burada oldukça ben diyor koşmam diyor. Semih de diyor ben de koşmam diyor. Bu arada tribünde de İnönü ile Venizelos var. İnönü'ye ikisi mi diyor biz koşarız diye. İnönü diyor ki ne demek koşmam diyor. Ben burada Venizelos'la beraberken derhal koşacaklar diyor. Ama ortanın solu başlamamış da. Yani. Mehmet Ali Aybar yalnız koşmuyor. Ama İnönü'den emir gelmesine rağmen koşmuyor. Semih de koşmuyor. İkisi de koşmuyorlar ve ikisi de büyük cezalara çarptırıyor. Ülke spor tarihindeki 1931'deki bir olay bu bakın. 68 olimpiyatlarında Amerikalı siyah atletlerin yaptığı protestodan bayağı bir yıl önce yapılan bir eylem görüyoruz. Tabii Mehmet Ali Aybar'ın işin içinde olması. Evet, kendisinin geleceği hakkında da bize bir bilgi veriyor. İpucu veriyor değil mi? Şimdi gelelim Karşıyaka. Lelaps mıydı yoksa Selaps mıydı? Ya da Delaps veya Selaps öyle bir takım. Bunu en güzel herhalde Sakızlılar biliyor. Evet, evet. Onlara sormak lazım. Karşıyaka'yı çok güzel karşılıyorlar. Zaten Anakara Yunanistanı ile Adalar Yunanistanı'nın Türkiye'ye bakışı arasında bir fark da var değil mi? Siz evet, de onu anlıyorsunuz. Adalar bize pek bir hem coğrafi olarak yakınlar hem de çok ruhen de yakınlar. Politik diyelim. Olarak da daha soldadır zaten Adalar. Evet öyledir. Çok iyi karşılıyorlar. Karşıyaka'ya pankartlar açıyorlar. Hoş geldiniz Türk misafirlerimiz. Şudur budur. Tam maç başlıyor. Yarım dakika mı geçiyor? Bir dakika. Bir yağmur başlıyor ama öyle böyle değil. Yani maç oynanamaz. Zeminde muhtemelen toprak. Zeminde toprak muhtemelen ve o şekilde maç yapılamıyor. Maç yapılamadığı için Karşıyaka geri dönüyor. Sonra bunun hikayesini herhalde Volkan daha iyi biliyor bizden. Evet. Bir sene evvel yani tam 84 yıl sonrasında maçın hadi o 87 dakikayı tamamlayalım diyorlar. Yani 3 dakika 5 dakika oynanmış vesaire. Evet. 87 dakikayı tamamlayalım diyorlar. Bunun hikayesi de işte Sakızlı olduğunu tahmin ediyorum. Bir akademisyen bu maçın bilgisine ulaşıyor bir şekilde. Evet. Ondan sonra da işte Türkiye Yunanistan ilişkilerini geliştirmek için de hem de futbol açısından güzel bir hikaye olur diye böyle bir organizasyona giriyor Karşıyaka'yla. Ondan sonrasında Sakız adasında yapılıyor bu maç. Yani yapılmaya çalışılıyor diyelim. Ondan yine sonra bitiyor. Seyirciler sonra, sahaya giriyor. Evet, seyirciler sahaya giriyor. Maçın bitmesine izin diyor. Vermiyor ama tabii ki bir coşkuyla sahaya giriyorlar. Anladım da yani makine tamam. Bitmedi. Tamamlanamıyor süper. Ki. Süper. Bir 80 yani, sene sonra. Yani. Bu maç diyorlar hiçbir zaman tamamlanmasın. Türkiye-Yunanistan hani ilişkisi gibi yani. Şey gibi. Hani bir işte 100 metre koşulacak. Her defasında yarısını koşuyorsan hiçbir zaman bitiremiyorsun 100 metre. Evet. O matematiksel olarak da tabii hocamız bir taraftan makine mühendisliği dönemine de bir 25 senelik yaptı. Oraya bir gitti geldi hızlı bir şekilde. Evet. Yani o maç bitmiyor. O maçın işte hikayesinde 87 dakika diye kısa bir belgesel halinde döküman haline getirdiler. Yani biten onu da izlemek mümkün. Çok güzel de bir belgesel. Tabii yani mesela Galatasaray'ın Moda Spor'la oynadığı bir basketbol maçında yarım bir mesela kupası vardır. O çok meşhurdur. Hani Galatasaray onlarca defa İstanbul şampiyonu olmuştur. Hiçbirini kimse hatırlamaz şimdi. Ama o yarım kupayı herkes hatırlıyor. Çünkü onun bir hikayesi var. Bu da onun gibi. Yani bitmeyen maç. Hı hı. Yani İzmirlilerle Yunanlılar bir sürü maç yapmışlardır. Hiçbir şu anda hatırlanmıyor. Ama şimdi kitapta da mesela kitabın yapısında da tam belli bir liglerin skorları, puan cetvelleri veriliyor ama her dönemede eşlik eden bir hikayeler var. O hikaye bazen ayva hikayesi oluyor. Bazen büyük rezillik hikayesi oluyor. Evet. Ama hep böyle hikayesi olanlar. Şimdi tabii. Ben artık olmayan yani sadece memleket futbolunda değil aslında memleketin sokaklarında da olmayan bir hadiseye gelip size top atmak istiyorum. Tabii. Lakapları futbolcuların. Hmm. Yani bu müthiş bir şey. Yani bütün eski edebiyatta sadece futbolda değil her şeyde karşımıza çıkan müthiş yaratıcı ve anladığım kadarıyla çünkü ben o dönemin sonlarına yetiştim. Bir insanın hayatın uzun bir dönemini eşlik eden lakapları oldu. Tabii ki bu futbolcularda da oluyor. Olmaz birkaç örnek vereyim sonra siz devam edin. Beykoz'dan İbrahim Bey, Kelle. Evet. Galatasaray'dan Nihat Bey, Arslan. Galatasaray'dan Hayri Bey, Karga. Evet. Mehmet Bey, Leblebi. Leblebi. Şeref Bey çok iyi Beşiktaş'tan. Keşiş. Bunu takan tabii şey Refik Osman Bey. Refik Osman Şeref Bey'le çok kavgalı olduğu için kendisine keşiş lakabını takıyor. Ama kavgalı olunca da bu tak. Peki tabii. O zaman Ali Bey'e bu lakabı takan neymiş? Domuz Ali. Yani onunla problemi varmış. Kavgadan keşiş çıkıyorsa. Ali Bey'e domuzu niye taktılar bilmiyorum ama daha sonra bir yerde okudum. Ali Bey öldü. Ali Bey aslında. Onu da söyleyeyim. Ali Gençay. O A'da aslında şapka, yok. Şapka olması lazım. Evet. Yanlış yazılmış orada. Ali Bey aslında milli takımın da değişmez sağ beki. Çok önemli. Galatasaray Lisesi mezunu. Galatasaray'da uzun yıllar oynamış. Ali Bey tip olarak arkadaşları tarafından, ayıptır söylenmesi, domuza benzetilmiş. Evet. Önümüzde de resmi var. Şimdi mikrofona vurmak suretiyle gösterdim ama ama bence son derece yakışıklı, son derece beyefendi de bir insan. Hiç o kadar maçını okudum. Şöyle söyleyeyim. Bir numarasını görmedim. Hiçbir kötü numarasını görmedim. Şey de iyi. Aşı hacamat memuru. Evet memoru. Yani. Lakap artık şey evet. İspanyol isimlerine, Latin Amerika isimlerine dönmüş. Evet, evet. Ama bir futbolcu için yine sıkıntılı bir isim. Topu yok. Tevfik Bey bu yani top oynuyorsunuz topu yok gibi bir lakap. Öyle mi yapmışlar? Evet. Üzücü olmuş tabii kendisi evet. için. Al gözüm ver. Gözüm şiir. Refik Osman Bey için. Refik Osman Bey şiir lakabı onun. Çünkü futbolu şiir gibi oynadı. Onun için. O yüzden şiir lakabı. Evet. Esrarengiz var tabii. Yusuf Esrarengiz tabii. Kadir Bey herhalde Beşiktaş'tan kazanda çok takıldığı için galiba küp lakabını almış herhalde. Evet. Çok güzel bir notla Fener'den Zeki ve Ala Bey için bir lakap. Çok da güzel bir not düşünmüş altına. Vay yapıya. Açıkçası ne olduğunu çözemedim. O devirle ilgili meşhur bir ikili olmalı diye. Herhalde Hamsi Bey. Hamsi Bey dedim. Nazmi Bey. Lakabı Hamsi. Muhtemelen şey bizim oralarda. Trabzonlu olabilir. Evet. Bana bak Şükrü Bey. Elleme Hüsnü Bey. Herhalde huyluydu o da. İşte, belki de top geliyor. Bırak manasında elleme o şeklinde. Olabilir, maç evet. içinde yine sürekli. Bizim için önemli ismini program başlığında andık. Çelebizade. Onun topçuluk döneminden herhalde. Tabii. Ustura. Ustura. Yani. O çok tıraş olurmuş bir de. Hiçbir Canti. Zaman sakallı gezmez. Çelebizade janti bir ha, o yüzden ustura. Tabii. Ben anladım böyle öyle bir çelme takıyor ki kesercesine ustura futbolculuğu gibi. Futbolculuğu çok meşhur değil onun. Fenerbahçe'nin ikinci, üçüncü takımlarında oynamış. Münir Nurettin gibi. Mesela Münir Nurettin de oynamıştır Fenerbahçe'de. İkinci, üçüncü takımlarda oynamıştır ama. Evet hiçbir zaten zaman sonra birinci takımda oynayamamıştı. İlki de öyle oynamış kalamış yani. Kalamıştı o kadar huzur alıksan olacak bu tabii. O başka tabii şeylerde çok meşhur olmuş. Evet tabii. Bir taraftan bu yazı konusu olmuş değil mi? Şeyde gol mecmuasında. Tabii. Lakaplar tabii, yani. Tabii. Gol mecmuasını çıkaran çünkü Refik Osman. O lakapların bir kısmını da kendisi bizzat taktığına ben eminim. Kendisi son derece şakacı da bir insan ve latife yapmayı çok seviyor ve çok zeki. Çok güzel yazı yazıyor. Yani şiir gibi futbol oynuyor aynı zamanda şiir gibi de yazı yazıyor. Öyle bir adam. Muazzam ve nasıl bir adam onu da söyleyeyim size. Futbola Beşiktaş bereket şeyde başlıyor. Valide Çeşme'de başlıyor. Şeref Bey'le beraber Beşiktaş'a geçiyor. Beşiktaş'tan askere gitmemek için Altınordu'ya geçiyor. Altınordu'ya gidenler askere gitmiyor çünkü biliyorsunuz. Yani o Altınordu'da oynarsan İstanbul'da çeşitli görevler alıyorsun. Oo, torpilli tam oluyorsun. Yani İttihat kafası. İttihat kafası tabii. Altınordu'dan Galatasaray'a geçiyor. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçiyor. Tekrar oradan Altınordu'ya geçiyor falan. Devamlı. Altınordu'ya geçtiği askerlik problemi tekrar ortaya çıkması değil. Yani. Bedelli ama askerlik o dönemki. Yani o hani dört büyüklerde oynayan ilk futbolcumuz var ya, o zamanki üç büyükler de aslında Altınordu, Fenerbahçe, Galatasaray, sonradan da Beşiktaş geliyor. Dört büyükler gene var. Dört büyüklerde oynayan ilk futbolcumuz Refik Osman'dır. Şimdi yani tabii Sergen değildir. Aktaramıyoruz. tabii Sergen yine hocalı dönemde oynadı değil mi Sergen? Oynadı. Yanlış hatırlamıyorum. Hepsinde oynadı. Tamam. Trabzon'da da oynadı. Birkaç kişi daha oynadı. Burak da oynadı galiba. Burak Yılmaz da var. Burak evet oynadı. Bir Saffet oynadı mı? Saffet'in Trabzon macerası yok. Yok mu? Bir taraftan tabii yazıları aktaramıyoruz. Aslında hakikaten bu yazıların kitabın içerisinde yazılardan bazı yazılardan parçalar var. Oradan anlayabiliyoruz. Ben sanki böyle İslam Çüpi'nin öncülü veya İslam Çüpi'nin yol aldığı gelenek gibi yani evet, bu naiflik, bu zeka yazılardaki öyle geliyor. Şeyhül Muharrir'in Burhan Felek İslam Çupi bu şeyden geliyor. Tedrisattan geliyorlar. O bu tedrisatın son şeyleri onlar. kalıntıları diyebiliriz. Yani bundan sonra bu kadar güzel yazan pek yok, ben görmedim. Şimdi tabii bir de bütün bu hadisenin süsünü veren insanlar, bir de futbolcular var. Dönem dönem görebiliyoruz isimlerinde. Mesela Cumhuriyet'in aslanı topçular var. Mesela hatta meşhur futbol yıldızı Vehap Özaltay için yazılmış bir, ne diyelim, manzume mi diyelim? Manzume yazılmış. Kitabı alanlar görebilirler. Kapılsaydım Futboldan Başka Bir Yele adlı bölümde. Bölüm ismi bile böyle. Bazı isimleri analım. Üstad Zeki Rıza Bey, Fenerbahçeli. Aslan Nihat Bey, Galatasaraylı. Alaaddin Bey, Fenerbahçe ve İmalat-ı Harbiye. Bu Ankara Gücü. Evet. Değil mi? Ankara Gücü. Ankara'ya gitmiş o zaman oynamaya. Mı yoksa tabii, İstanbul? Ankara'ya gitmiş. Kelle İbrahim Bey, Beykoz Altın İdman Yurdu, Altınordu İdman Yurdu. Evet. Bir askerlik problemi olan abimiz daha. Yavuz İsmet Bey, Galatasaray Fenerbahçe. Cambaz Kamil Bey, Fenerbahçe Muhafız Gücü ve isimler gidiyor. Leblebi Mehmet Bey, Kelleci Nedim Bey. Bunlar seçimdeki neden bir ay şey, o dönemin milli takımını oluşturmaları mı? Tabii tabii, milli takımı da oluşturuyorlar. Aynı zamanda o dönemin yıldız futbolcuları. Yani hepsinin gazetelerde, dergilerde resimleri yayınlanıyor boy boy. Yani şöyle diyeyim ya, Burak Yılmaz neyse Zeki Rıza o. Hatta Zeki Rıza öyle ki 10 tane Burak Yılmaz eder. Yani şöyle, çünkü bir dönem 15 sene kadar, yani 1919'lardan 20'lerden diyelim 34'e kadar 14 sene bir fiil Türkiye'nin yıldızların en büyük yıldızı. Zeki Rıza Spogat. Bana göre de Türkiye'nin en büyük golcüsü gelmiş geçmiş. Yani muazzam bir adam. Bir şimdi, maçta 4 gol atmayı başaran son, ilk. En son şimdi şey yazıyorum. Tam Saha dergisi var Futbol Federasyonu'nda. Evet, evet. Oraya şimdi bu ay için şeyi yazıyorum. Şimali Avrupa turnesini yazıyorum milli takımın. Soracaktım onu zaten. 1924'teki turne. Bu turnede 4-1 yendiğimiz bir maç var. 4-2 Finlandiya'yı yeniyoruz. 4-1 de Estonya'yı yeniyoruz galiba. O maçlardan birinde 4 golü birden atıyor. Öbüründe de mesela 4 golü mesela 3'ünü atıyor. Yani acayip bir adam. Yani devamlı atıyor. Mesela Fenerbahçe diyelim bir takımı mesela 6-0 yeniyor farz edin. Mesela 4 golü bu atıyor. Yani öyle bir... Enteresan bir isim var. Büyük futbolcu. Kara İnci Vehap Bey. Evet. Hatta hakkında manzume yazılan isim oluyor galiba. Racing Club de France'da oynamış. Evet. Bu hani şey oluyor ya şimdi, yurt dışından milli takıma seçilenler falan. Evet. Çünkü bu listede genelde hep İstanbul kulüplerinde oynayan oyuncuları görünüyor. Evet. Belki dönem şartları nedeniyle daha kolay oluyor İstanbul'da götürmek, ama o sırada Adapazarı Ligi var mesela. Var. Çukurova Ligi, Diyarbakır Ligi, Eskişehir Ligi, Bursa Peki. Ligi. Hiç oralardan oyuncu yok. Şöyle söyleyeyim. 1924 senesinde Galatasaray İskoç Billy Hunter'ı antrenör olarak kendine getiriyor. Yusuf Ziya da aynı zamanda federasyon başkanı hem de Galatasaray'ın başkanı olarak Billy Hunter'ı milli takıma da antrenör yapıyor. Billy Hunter şimdiki Fenerbahçe sahasında, yani Union Club'da bir kamp yapıyor. İlk kamptır bu milli takım. 1924 Paris Olimpiyatlarına hazırlık için. 1924 İstanbul Ligi o yüzden iptal ediliyor. O kampın hatırına iptal ediliyor. 1923-24 ligi. Evet. İkinci Dünya Savaşı başladığında iki sene bile iptal edilmeyen bir ligden bahsediyor. Tabii tabii. Paris Olimpiyatı için iptal ediliyor. Ve İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan, Eskişehir'den futbolcular çağrılıyor. İlk defa oluyor. İlk defa. Yani ama bu milli takımın ikinci maçı için. Yani düşünün. Ve İzmir'den Hamit Bey, Darüşşafakalı kendisi, İzmir'de 6 ayda oynuyor, seçiliyor. Yani milli takım 18 hani diyoruz ya şimdi. O geniş kadroya seçiliyor Hamit Bey ve oynuyor daha sonra. Yani o turnede oynuyor mesela. Hamit Bey oynuyor. Eskişehir'den çağrılanlar geri gönderiliyor ama en azından kampa katılıyorlar. Yani gerçek anlamda bir milli takımdan bahsediyoruz. Sizin söylediğiniz sırf İstanbul olayı o ilk maçta, Romanya maçında, gerçekten ben ona tam bir milli takım diyemiyorum. Çünkü sadece İstanbul kulüplerinden seçmiş. Ali Sami Bey seçmiş onu. Ama o zamanki şartlarda, size de şu anda hak veriyorum dediğiniz zaman, Zor yani orada. Tabii şimdi ya. İzmir Ligi'ni nereden seyredecek adam? Yani nasıl gidecek seyredecek? Bilmiyor kimse. Zaten birçok ülke 50 Dünya Kupası'nda yanılmıyorsam. Evet. Birçok değil de birkaç ülke maddi imkansızlıklardan kupaya katılamıyor. Tabii biz de varız onların i̇şte, içinde. Dünya Kupası'na katılıyor. 54'e gidebiliyoruz. Çünkü 50 Brezilya'da. Şimdi, Brezilya'da yani bizim esas. 54 Almanya'da olduğu için gidilebiliyor. Tabii biz Suriye'yi mesela 7-0 yeniyoruz ve hak kazanıyoruz. Aynen ve gidemiyoruz. Tamam maddi nedenlerle. Tabii. Şimdi bu az önce saydığım kadro öyle veya böyle 30'ların başı kadrosu. Tabii. İskoç hocamızdan arasından zaman geçmiş. Ama birazcık da galiba şey İstanbul yine kalibre olarak İstanbullu futbolcular daha iyi galiba. Çünkü şimdi tabii yani Anadolu'nun İstanbul'a olan bu şeyi nasıl söyleyeyim size serzenişi haklı. Yani çünkü futbolu yöneten İstanbul basını. Her zaman böyle her bu. Her zaman oldu. Yani. Her zaman böyle. Yani 1919'da da Çelebizade Sait Bey yönetiyor futbolu aslında. O dönemin Ali Sami alkışları da isyan ediyordu tabii. Tabii ki. Hatta Ankara'da Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde bazı makaleler yayınlanıyor. Siz Ankara'dan nasıl futbolcu almadan gidiyorsunuz diyor. Dönemde sakat aslında. Cumhuriyet yeni kurulmuş. Ankara Cumhuriyeti merkezi yani. Hemen çatlayabilir ülke. Ankara'dan almadınız biz ayrılıyoruz deyip. Yavaş yavaş ilk bölüm diyorum çünkü şöyle önümüzdeki haftada kaldığımız yerden tamamen kaldığımız yerden devam edeceğiz ama ben gelmiş geçmiş en güzel kupalardan biriyle kapamak istiyorum onu sorarak. 1932'de İzmir'de yapılıyor. Birisi adına yapılıyor. Bundan daha güzel bir kupa ben isim olarak duymadım. Evet, çünkü, siz söyleyin. Çünkü dünya güzeli Keriman Halis hanımefendinin ismine düzenleniyor. Alsancak Stadı'nda ligi birinci, ikinci bitiren İzmir Spor'la Altın Ordu oynuyorlar tahmin ediyorum. İzmir Spor kazanıyor. Keriman Halis hanımefendi babasıyla beraber stadı şereflendiriyor. Şereflendirirken Alsancak Stadı birbirine giriyor. Bir sürü insan dışarıda kalıyor. Turnikeler çalışmıyor. Müthiş bir izdiham yaşanıyor. Ve bu stat bize yetmez deniyor. Ve Keriman Halis o zaman belki de Türkiye'nin ilk bence locaları onlar. Alsancak Stadı'nın kapalı tribünü zaten bir tane tribünü evet. var. Onun önünde böyle localar var. Localara yerleşiyor ve insanlar dünya güzelini görebilmek için diğer insanların üstüne basarak işte geçiyorlar. Onu sırf işte görebilelim diye. Neyse Keriman Halis'in üstüne basmamışlar. Yoksa yok, Türk güzelimizi stadyuma görmek gibi rezil bir tarihimiz olacaktı. Yok son derece şeyler kibarlar İzmirlilerde. Ya yani, muhtemelen bu evet birbirine girmediğimiz yani dönemin birbirine girmesi hiç öyle bir tabii, şey tabii. yok yani kabalık yok. Evet önemli. Şey bilgiyi de verelim aslında. Turgan Ece de Galatasaray'ın ilerleyen yıllarındaki idarecilerinden onun kardeşi. Ayrıca bugün oyunculuk Keriman yapan Halis'e Ece zaten. Evet, Keriman bugün Halis oyunculuk Ece. Yapan Kenan Ece de onun torunu oluyor. Yani akrabası. Onu da bir bilgi olarak tabii. verelim programın sonunda. Bitirirken de köşemize bir şöyle pas atalım. O dönem işte Macarlarla, Çekoslovaklarla kulüp olarak da milli takım olarak da çok karşılaşıyor Türkiye temsilcileri. Ben de bir tane Macar futbolcu. Tarihin önemli Macarlarından bir tanesine yakın markaj yaptım diyeyim. Josef Bosik'in hikayesini dinleyip sonra veda etmek için tekrar gelelim. Yakın markaj. Çağdaş futbolda savunmacıların arasından top alarak oyun kuran futbolcuların kıymeti gün geçtikçe artmakta. Yaşı ilerledikçe oyunun ritmine ayak uydurmak için hücum yönü kuvvetli olan Andrea Pirlo, Steven Gerrard gibi oyuncular da kariyerlerinin son yıllarında bu role evrildi. Günün önemli yıldızlarınca ikinci bir liman olarak görülen bu rolü, kariyeri boyunca hakkıyla oynayan ve geriden oyun kuran orta sahaların Avrupa'daki ilk temsilcilerinden muazzam Macar takımının sessiz yıldızı Josef Bosik'ti. 9 Şubat 1925'te Kişpest'te doğan Bosik, 11 yaşında futbola semtinin takımında başlayıp 17'sinde A takıma çıktı. yan komşusu ve çocukluk arkadaşı Ferenc Puşkaş 1945'te A milli takıma yükselmeyi başarırken Bosnik'in yavaş olduğunu düşünülmesi milli takıma çıkışını 2 yıl geciktirdi. Esas marifetleri olan oyunu iyi okuması zamanında isabetli ve uzun mesafeli pasları keşfedilince muazzam Macar takımının vazgeçilmezi olmayı başardı. 1949'da komünist rejimin ilanıyla Kişpest ordunun takımı ilan edildi. Bu nedenle yurt dışına transferi gerçekleşemese de milli takım kariyerinde büyük başarılar elde etti. Türkiye'yi 7-1 yendikleri 1950'deki Helsinki Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaya uzanan, İngiltere'yi Wembley'de 6-3 yenerek evinde ilk mağlubiyetlerini tattıran, 1954'te İsviçre'deki Dünya Kupası'nda 2-0 öne geçilen finali Batı Almanya'ya 3-2 kaybeden, 1958'deki Dünya Kupası'nda talihsizce Galler'e elenen takımın önemli bir parçasıydı Bosnik. Macaristan'da yaşanan siyasi gelişmelerden kaçan Puşkaş, Kocsis ve Çiziborun aksine ülkesinde kaldı. 1962'ye kadar Macaristan milli takım formasını 101 kez giyerek İngiliz Billy Wright ve Norveçli Torbjørn Svensson'dan sonra milli takım formasını 100'den fazla giyen 3. futbolcu oldu. Macar futbolu uzun zamandır geri planda. Buna karşın Puşkaş, Kocsis gibi isimleri attıkları gol sayılarında yardımıyla çok daha fazla konuşuyoruz. Ancak 52 yaşında hayata gözlerini yuman Bosik'in o günkü oyun tarzı günümüz futbolunda hala en çok aranan özellik olarak tazeliğini koruyor. Yakın Markaj. Evet, Libero'da bu haftanın sonuna geldik. Önümüzde kitap, karşımızda kitabın yazarı konuk İpmancı Ruhlar, Mehmet Yüce ile beraberdik. Bu böyle bitmiyor tabii. Yani Libero bitiyor bu hafta. Ama evet. Önümüzdeki hafta tamamen kitabın içinden, kaldığımız yerden devam edeceğiz. 32'de bırakıyoruz. Önümüzde daha bir 20 sene var. Önümüzdeki hafta o 20 seneyi daha konuşacağız. Evet, bu programı da ortasında falan açtıysanız önümüzdeki haftaya hazırlık niyetinde libero949.blogspot.com sitesine bakarsanız tekrar dinleyebilirsiniz diyelim. Herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. İyi pazarlar. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır.